Hastalığın en ciddi döneminde insanlık duygularının işkenceli bir ölümden daha güçlü olduğu tek bir duruma tanık olundu. Sanılabileceği gibi acının ötesinde aşkın birleştirdiği iki sevgilinin durumu değildi bu. Söz konusu uzun yıllardır evli olan yaşlı doktor Castel'le eşinin durumuydu yalnızca. Salgından birkaç gün önce Madame Castel komşu bir kente gitmişti. Eşi az görülür bir mutluluğun örneğini sunan şu karı koca ilişkilerinden biri değildi bu. Hatta anlatıcı, o ana kadar eşlerin birlikteliklerinden duydukları doyum konusunda emin olmadıklarını her olasılığı göz önüne alarak ileri sürecek durumdadır. Ancak bu ani ve uzatılmış ayrılık onların birbirlerinden uzak yaşayamayacaklarına inanmalarını ve ansızın gün ışığına çıkan bu gerçek karşısında vebanın pek de önemi olmadığını anlamalarını sağladı. Bir istisnaydı söz konusu olan. Çoğunlukla ayrılık salgının son bulmasıyla bitecekti. Orası kesindi. Ve biz hepimiz için yaşamımızı oluşturan ve çok iyi bildiğimizi sandığımız duygu, önceden de söylendi, oranlıların basit tutkuları vardır. Yeni bir çehreye bürünüyordu. Eşlerine büyük güven duyan kocalar ve sevgililer birden kıskançlaşıyordu. Aşk konusunda kendilerini hercai sanan erkekler sadakate dönüyorlardı. Neredeyse yüzüne bakmadan annelerinin yanında yaşamış olan erkek evlatları, şimdi anılarda peşini bırakmayan bu yüzdeki bir kırışık, tasa ve üzüntüye boğuyordu. Bu ani ayrılık, kusursuz, geleceği öngörülemeyen bu ayrılık bizi, şimdi günlerimizi dolduran, hala bu denli yakın ve bu denli uzak, bu varlığın anısına karşı tepki gösteremeyecek, sarsılmış bir halde bırakıyordu. Gerçekte iki kez acı çekiyorduk. Öncelikle kendi acımızı, sonra da burada olmayanların, oğul, eş ya da sevgilinin çektiğini düşündüğümüz acıyı. Zaten başka koşullarda yurttaşlarımız daha dışarıya dönük ve daha etkin bir yaşamda çıkış yolu bulmuş olurdu. Ancak aynı zamanda veba onları tembelleştiriyordu. Cansız kentlerinde dönüp duruyorlar ve kendilerini her geçen gün anıların hayal kırıklığına uğratan oyunlarına kaptırıyorlardı. Çünkü amaçsız gezintilerinde hep aynı yollardan geçmek zorunda kalıyorlardı ve çoğunlukla böylesine küçük bir kentte bu yollar şimdi onların yanında olmayan kişiyle bir zamanlar yürüdükleri yollardı. Böylece kentin yurttaşlarımıza getirdiği ilk şey sürgün oldu. Ve anlatıcı buraya o zaman kendi hissettiklerini herkesin adına yazabileceğine inanıyor çünkü bunları yurttaşlarımızın birçoğuyla aynı anda hissetti. Evet. Sürekli olarak içimizde taşıdığımız o boşluk, o belirgin heyecan, mantıksızca geriye dönme ya da zamanın akışını hızlandırma isteği, belleğin o yanan okları, işte buydu sürgün duygusu. Bazen kendimizi hayal gücümüzün kollarına bırakmamız, dışarıdan gelen birinin kapımızı çalmasını ya da merdivende tanıdık bir ayak sesini beklemiş ve böyle anlarda trenlerin seferden çekildiğini unutmayı kabul etmemiz, ve normalde akşam ekspresinin getireceği bir yolcunun mahalleye varabileceği saatte evde bulunacak biçimde kendimizi ayarlamamız. Tabii ki bu oyunlar sürmeyecekti. Hep bir an geliyordu ve trenlerin kente giremediğini açıkça anlıyordu. Ve o zaman ayrılığın uzun süreli olacağını ve zamanla kendimize bir düzen vermemiz gerektiğini biliyorduk. İşte o andan sonra hapsedilmişlik konumumuza yeniden dönüyorduk. Artık yalnızca geçmişimiz vardı ve aramızdan bazıları geleceği yaşamaya eğilimli olsa bile hayal gücünün kendisine güvenenlerde açtığı yaraları görerek hemen en azından ellerinden geldiğince çabuk bundan vazgeçiyorlardı. Özellikle yurttaşlarımızın tümü topluluk içindeyken bile ayrılık süresini hesaplamaya çalışma alışkanlığından çok çabuk vazgeçti. Niçin? Çünkü en karamsar olanlar örneğin 6 aylık bir süre biçmişken tüm bu gelecek ayların acısını önceden tüketmiş, cesaretlerini binbir güçlükle bu deneyimin düzeyine yükseltmiş, zayıflığa kapılmadan böylesine uzun bir süreye yayılan bu acının düzeyinde kalabilmek için son güçlerini harcamışken, bazen rastlanan bir dost, gazetede verilen bir fikir, kaçamak bir kuşku ya da ani bir öngörü, her şey bir yana bu hastalığın 6 aydan daha fazla, belki 1 yıl ya da daha fazla sürmemesi için bir neden olmadığını akıllarına getiriyordu. O zaman cesaretlerinin, iradelerinin ve sabırlarının yıkımı öyle ani oluyordu ki kendilerini bu çukurdan asla çıkamayacakmış gibi hissediyorlardı. Bunun sonucu olarak özgür kalacakları süreyi hiç düşünmemek, geleceğe hiç yönelmemek ve bir bakıma gözlerini yerden başka yöne çevirmemek zorunda kalıyorlardı. Ancak doğal olarak bu acıyı kandırma ve mücadeleye girmemek için kendini çekme yöntemi bu sakınımın ödülü beklendiği gibi çıkmıyordu. Ne pahasına olursa olsun hiç istemedikleri bu yıkımdan kaçtıkça gelecek birlikteliklerin görüntüleri içinde vebayı unutabildikleri ve sonuçta oldukça sık yaşanan şu anlardan kendilerini esirgiyorlardı. Bu uçurumların ve bu tepelerin tam ortasına düşmüş, yaşamaktan çok yönü belli olmayan günlere ve kuru anılara kendilerini bırakmış, acılarının toprağında kök salmayı kabul etmedikçe gücünü toplayamayacak serseri gölgeler gibi akıp gidiyorlardı. Böylece tüm tutsakların ve tüm sürgünlerin hiçbir işine yaramayacak bir bellekle yaşaması demek olan o derin acıyı duyuyorlardı. Durmadan düşündükleri o geçmişin de üzüntülü bir özlemden başka tadı yoktu. Aslında bir zamanlar bekledikleri kadın ya da erkekle yapabilecekleri şeyleri zamanında yapmamış olmaktan duydukları pişmanlığı da buna eklemek isterlerdi. Ve benzer biçimde göreceli olarak kısa bile olsa bu hapis yaşantısının her durumuna uzaktaki kişiyi katıyorlar ve bir zamanlar yaşadıkları onları tatmin etmiyordu. Yaşadıkları şimdiki zamana karşı sabırsız, geçmişlerine düşman ve geleceği elinden alınmış olarak insan kaynaklı adaletin ya da nefretin parmaklıklar arkasında yaşamaya mahkum ettiği kişilere benziyorduk biz de. Son olarak bu dayanılmaz tatilden kaçabilmenin tek yolu hayal gücüyle trenleri yeniden harekete geçirmek ve saatleri yine de kararlı bir biçimde sessiz kalan çanların sesiyle doldurmaktı. Ancak bu bir sürgün de olsa çoğunlukla kendine sürgündü. Ve her ne kadar anlatıcı başkalarının sürgününe tanık olduysa da bir türlü ulaşamadıkları varlıktan ve kendi memleketlerinden uzak düştükleri için veba haberiyle neye uğradığını şaşırmış ve kentte alıkonulmuş Rambert ya da başkaları gibi ayrılığın acısını fazlasıyla yaşayanları da unutmamalıdır. Genel sürgünde onlar en fazla sürgün olanlardı. Çünkü bizde olduğu gibi zaman onlarda da kendine özgü kaygıyı uyandırsa da onlar uzamdan kopmuyorlar ve kendi veba sinmiş sığınaklarını yitirdikleri vatandan ayıran duvarlara sürekli çarpıp duruyorlardı. Günün her saati yalnızca kendi yaşadıkları akşamları ve kendi ülkelerinin sabahlarını sessizce anarak tozlu kenti bir aşağı bir yukarı dolaşanlar da kuşkusuz onlardı. İşte o zaman bir kırlangıcın uçuşu, gün batımının bir pembe rengi ya da güneşin bazen ıssız sokaklara bıraktığı şu tuhaf ışıklar gibi açık olmayan işaretler ve şaşkınlığa iten bildirilerin yol açtığı rahatsızlıklarını geliştiriyorlardı. Fazlasıyla gerçeğe yakın düşlerini okşamakta ve bir ışığın, 2-3 tepenin, gözde bir ağacın ve kadın yüzlerinin onlar için yeri tutulmaz bir ortam yarattığı bir toprak parçasının imgelerini tüm güçleriyle izlemekte inat ederek insanı her zaman her şeyden kurtarabilecek dış dünyaya gözlerini kapıyorlardı. Sürgünler arasında en ilginç durum olan ve o konuda anlatıcının belki en elverişli durumda bulunduğu sevgililerden daha açık bir biçimde söz etmek gerekirse, aralarına pişmanlığı da katmamız gereken daha başka iç sıkıntıları çektiklerini belirtmemiz gerek. Gerçekten de bu durum onların kendi duygularını bir tür ateşli nesnellikle gözlemlemelerini sağlıyordu. Ve bu fırsatlar karşısında kendi güçsüzlüklerini açıklıkla görmemeleri çok enderdi. Uzaktaki kişinin yaptıklarını ve davranışlarını tam olarak düşünmekte zorlanmaları ilk fırsatı veriyordu onlara. O zaman o kişinin zamanını iyi değerlendirmemiş olmalarına yanıyorlardı. Onun zamanıyla ilgili daha iyi bilgi edinmekte ihmalci davrandıklarından, seven kişi için sevilenin zamanını nasıl değerlendirdiğinin tüm keyiflerin kaynağı olmadığına inanmış gibi yapmaktan ötürü kendilerini suçluyorlardı. Ve o andan başlayarak aşklarının derinine gitmek ve kusurlu yanlarını incelemek onlar için kolaylaşıyordu. Normal zamanda bilinçli ya da değil, kendini aşamayacak aşkın olmadığını hepimiz biliyorduk. Yine de az ya da çok, belli bir dinginlikle kendi aşkımızın orta karar olduğunu kabulleniyorduk. Ancak anı daha titizdir. Ve çok tutarlı bir biçimde bize dıştan gelen ve tüm bir kenti vuran bu talihsizlik bizi öfkeye boğabilecek haksız bir acı getirmekle kalmıyordu. Aynı zamanda kendi kendimize acı çekmemizi sağlıyor ve böylece bizi acıyı kabullenmeye itiyordu. İşte bu da hastalığın dikkati başka yöne çekme ve işleri karıştırma yollarından biriydi. Böylece herkes günü gününe ve gökyüzüne karşı yapayalnız yaşamayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu genel terk edilmişlik duygusu uzun vadede kişilikleri sağlamlaştırabilecekken değersiz kılmaya başlamıştı. Örneğin yurttaşlarımızdan bazıları o sıralar kendilerini güneş ve yağmurun hizmetine sokan bir köleliğe kapılmışlardı. Onlara bakınca sanki ilk kez ve doğrudan olarak havanın etkisini duyuyorlarmış gibi geliyordu. Altın renkli bir ışığın şöyle bir kendini göstermesi yüzlerini güldürürken, yağmurlu günler yüzlerine ve düşüncelerine kalın bir sis perdesi örtüyordu. Birkaç hafta öncesinden bu zayıflık ve bu mantıksız kölelikten kaçıyorlardı. Çünkü dış dünyanın karşısında yalnız değillerdi ve belli bir ölçüde onlarla yaşamakta olan varlık onların evreninin önüne yerleşiyordu. O andan başlayarak tersine, görünüşte kendilerini gökyüzünün kaprislerine bıraktılar. Yani mantıksızca umut ettiler ve acı çektiler. Yalnızlığın bu uç noktalarında sonunda kimse komşusunun yardımını ummaz oldu ve her bir kimse kendi uğraşıyla yalnız başına ilgilenir oldu. Rastlantı olarak eğer aramızdan biri içini dökmeye ya da duygularıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştığında aldığı yanıt ne olursa olsun çoğu zaman onu yaralıyordu. O zaman karşısındakiyle aynı şeyden söz etmediğini fark ediyordu. Gerçekte o, düşünmeyle ve acıyla geçmiş uzun günlerin derinliğinden çıkıp kendini anlatıyordu. Karşısındakine aktarmak istediği imge, bekleyişin ve tutkunun ateşinde çok uzun süre pişmişti. Oysa öteki, tersine alışılmış bir heyecan, çarşıda pazarda satılan türden bir acı, sıradan bir melankoliyi aklına getiriyordu. İster iyilik, ister düşmanlık taşısın, yanıt hep yanlış yönde oluyordu. Her zaman vazgeçmek zorunda kalınıyordu. Ya da en azından sessizliği katlanılmaz bulanlar, ötekiler yüreğin gerçek sesini bir türlü duyamadıkları için çarşı pazar dilini kullanmaya ve alışılmış biçimde sıradan ilişki ve olan bitenden bir anlamda gündelik olaylardan söz etmeye razı oluyorlardı. O zaman da en gerçek acılar söyleşinin sıradan kalıpları içinde aktarılır oldu. İşte ancak bu yoldan vebanın hapsettiği insanlar kapıcılarının anlayışıyla ya da kendilerini dinleyenin ilgisiyle karşılaşabiliyordu. Öte yandan ve en önemlisi, bu iç sıkıntıları nedenli acı verse de, şu boş yüreği taşımak nedenli güç olsa da, vebanın ilk döneminde bu sürgün edilmiş insanların ayrıcalıklı olduğu söylenebilir. Gerçekten de halkın şaşkınlığa uğradığı sırada, düşünceleri yalnızca bekledikleri kişilere çevrilmişti. Genel yıkılmışlık duygusu içinde aşkın bencilliği onları koruyordu. Ve vebayı ancak ayrılıklarının sonsuza kadar uzaması tehlikesi çerçevesinde düşünüyorlardı. Böylece salgına soğukkanlılık sanılabilecek esenlikli bir duygu kattılar. Umutsuzlukları onları paniğe kapılmaktan kurtarıyordu. Mutsuzluklarının iyi bir yanı vardı. Örneğin bir insan hastalığa yenilse de hemen hemen her zaman dikkat edecek zaman bile bulamadan oluyordu bu. İçinden bir gölgeyle yaptığı uzun söyleşimden uzaklaşıp doğrudan toprağın en yoğun sessizliğine atılıveriyordu. Hiçbir şey yapmaya zamanı olmuyordu. Kentliler bu birdenbire gelen sürgünle baş etmeye uğraşırken veba kapılara nöbetçiler dikiyor, orana doğru yol almakta olan gemileri geri döndürüyordu. Kentin kapatılmasından bu yana tek bir araç girmemişti. O günden başlayarak arabaların amaçsızca dönüp durmaya başladıkları izlenimi uyandı. Bulvarların yukarısından bakanlar için limanda özel bir görünüm sunuyordu. Burayı kıyının en önemli limanlarından biri yapan alışılmış canlılığı ansızın sönüvermişti. Karantinaya alınmış birkaç gemi hala orada göze çarpıyordu. Ancak rıhtımlar üzerinde boş duran vinçler, yan devrilmiş küçük vagonlar, tek başlarına duran fıçı ya da çuval yığınları veba yüzünden ticaretin de ölmüş olduğunu gösteriyordu. Bu alışılmamış görüntülere karşın yurttaşlarımızın başlarına geleni anlamakta güçlük çektikleri görülüyordu. Ayrılık ya da korku gibi ortak duygular vardı. Ancak bir yandan da kişisel uğraşlara öncelik tanımayı sürdürüyorlardı. Kimse hastalığı gerçekten kabullenmemişti henüz. Çoğu alışkanlıklarını engelleyen ya da çıkarlarına uyan şeylere karşı özellikle duyarlıydı. Bu durumdan dolayı sıkılmış ve sinirliydiler. Ve bunlar vebaya karşılık verebilecek duygular değil. Örneğin ilk tepkileri yönetimi suçlamak oldu. Basının da yaydığı, valinin eleştirilere yanıtı, öngörülen önlemler yumuşatılabilir mi? Pek hesapta yoktu. Şimdiye kadar ne gazeteler ne de Randstad Ajansı hastalıkla ilgili resmi istatistikleri almıştı. Vali günü gününe istatistikleri onlara haftalık duyurular halinde yayınlamalarını rica ederek gönderdi. O zaman bile halktan hemen tepki gelmedi. Aslında 3. haftada vebanın 302 ölü sayısına ulaşması akıl alacak bir şey değildi. Bir yandan belki de bunların hepsi vebadan ölmemişti. Öte yandan normal zamanda haftada kaç kişinin öldüğünden kentte kimsenin haberi yoktu. Kentin nüfusu 200 bindi. Bu ölüm oranının normal olup olmadığı bilinmiyordu. Açık bir önemi olsa da hiçbir zaman ilgilenilmeyen şu bilgilerdendir. Bir anlamda halkın karşılaştırma olanağı yoktu. Ancak uzun vadede ölüm sayısının artışını görerek kamuoyu gerçeğin bilincine vardı. Gerçekten de 5. hafta 320 ölü, 6. ise 345 ölü verdi. Artışlar en azından anlamlıydı. Yine de yurttaşlarımızın tam da endişelerinin ortasında kesinlikle can sıkıcı ancak her şeyden öte geçici bir kazanın söz konusu olduğu izlenimine kapılmaları için yeterince çarpıcı değildi. Böylece sokaklarda gezinmeyi ve kafelerin teraslarında oturmayı sürdürüyorlardı. Genelde bıkkın değillerdi. Sızlanmaktan çok şakalaşıyorlar ve geçici olduğu kesin bu sıkıntıları iyi niyetle kabulleniyormuş gibi yapıyorlardı. Görünüşü kurtarmışlardı. Oysa ay sonuna doğru hemen hemen dua haftası sırasında, bundan ileride söz edilecek, daha ciddi oluşumlar kentimizin görüntüsünü değiştirdi. Önce vali araç trafiği ve yakıt ikmaliyle ilgili önlemler aldı. Yakıt ikmaline kısıtlama getirildi ve benzin karneye bağlandı. Elektrik tasarrufu bile zorunlu kılındı. Yalnızca vazgeçilemeyecek maddeler orana kara ve hava yoluyla ulaştı. Böylece trafiğin neredeyse yok denecek denli azaldığı, lüks tüketim malları satan dükkanların her geçen gün kapandığı, öteki dükkanların da kapılarının önünde bir şeyler satın almak için bekleyen müşteri kuyrukları birikirken vitrinlerine tükenmiştir, bulunmaz türünden duyurular astığı gözlemlenir olmuştu. Böylece oran tikel bir görünüm aldı. Yayaların sayısı daha da arttı. Hatta kentin ölü saatlerinde mağazaların ya da bazı büroların kapanmasıyla işi gücü kalmayan birçok insan sokakları ve kafeleri dolduruyordu. Şimdilik işsiz değil, izindeydiler. Böylece örneğin öğleden sonra saat 3'e doğru parlak bir göğün altında oran bir toplu gösterinin gerçekleşmesi için trafiğin kesildiği ve mağazaların kapandığı, halkın da eğlencelere katılmak üzere sokakları doldurduğu yanılsamalı bir biçimde bayram havasında bir kent izlenimi sunuyordu. Doğal olarak bu genel izin durumundan yararlanıyor ve büyük karlar elde ediyorlardı. Ancak il içinde filmlerin sinemalara aktarılması kesintiye uğruyordu. 2 haftanın sonunda kuruluşlar filmleri değiş tokuş etmeye başladılar ve sonunda hep aynı filmi gösterir oldular. Yine de gelirleri azalmıyordu. Son olarak şarap ve alkol ticaretinin birinci sırayı aldığı bir kentte depolanmış önemli miktarda stoklar sayesinde kafeler müşterilerinin isteklerini karşılayabiliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse çok içiliyordu. Bir kafenin temiz şarap mikrobu öldürür diye duyuru asmasıyla halk arasında yaygın olan alkolün bulaşıcı hastalıklardan koruduğu düşüncesi iyice güçlendi. Her gece saat 2'ye doğru kafelerden çıkan oldukça önemli sayıda sarhoş sokakları dolduruyor ve iyimser konularda söyleşerek sokak aralarına yayılıyorlardı. Ancak tüm bu değişiklikler bir bakıma öyle olağanüstüydü ve öyle çabuk gerçekleşmişti ki bunları normal ve sürekli diye nitelemek kolay değildi. Sonuç olarak kişisel duygularımızı ön plana almayı sürdürüyorduk. Kentin kapatılmasından 2 gün sonra hastaneden çıkarken Doktor Rio yüzünde hoşnutluk ifadesiyle kendisine bakan Cotard'la karşılaştı. Rio onu bu halinden ötürü kutladı. "Evet, çok iyiyim," dedi adamcağız. "Söyleyin doktor, şu Allah'ın bebası veba ciddileşiyor değil mi?" Doktor onayladı. Öteki bir tür keyifle şöyle bir saptama yaptı. "Şimdi durması için bir neden yok. Her şey alt üst olacak." Bir süre birlikte yürüdüler. Cotard, mahallesinde zengin bir bakkalın yüksek fiyata satmak üzere gıda maddesi stokladığını ve kendisini hastaneye götürmek üzere evine girdiklerinde yatağın altında konserve kutuları bulduklarını anlatıyordu. Orada öldü. Veba para ödemez. Cotard, salgınla ilgili doğru ya da yanlış bu gibi hikayelerle doluydu. Örneğin bir sabah kent merkezinde veba belirtileri gösteren ve hastalığın etkisiyle sayıklayan bir adam kendini evden dışarı atmış, karşısına çıkan ilk kadının üzerine atılmış ve ona vebalı olduğunu söyleyerek sarılmıştı. "Tamam, hepimiz delireceğiz, orası kesin." Anlattığına uymayan sevecen bir ses tonuyla Cotard böyle diyordu. Yine aynı gün öğleden sonra Joseph Grant sonunda Dr. Rio'ya kişisel açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma masasının üzerinde Madame Rio'nun fotoğrafını görmüş ve doktora bakmıştı. Rio, karısının kent dışında tedavi gördüğünü söyledi. "Bir bakıma bu bir şans," dedi Grant. Doktor, kuşkusuz bunun bir şans olduğunu ve yalnızca karısının iyileşmesini umut etmek gerektiğini söyleyerek ona karşılık vermişti. "Ah," dedi Grant, "anlıyorum." Ve Rio, onu tanıdığından bu yana ilk kez alabildiğine konuşmaya başlamıştı. yine sözcükleri aramasına karşın sanki ne söylemekte olduğuyla ilgili uzun süredir düşünmüş gibi her zaman hemen uygun sözcüğü bulmayı başarıyordu. Çok gençken yaşadığı mahalleden yoksul bir genç kızla evlenmişti. Hatta evlenmek için okumayı bırakmış ve bir işe girmişti. Ne Jean ne de kendisi mahallelerinden dışarı adım atıyorlardı. Kızı görmeye evlerine gidiyordu. Jean'ın anne ve babası bu sessiz ve beceriksiz damat adayıyla biraz alay ediyorlardı. Baba demiryolu görevlisiydi. Evde dinlenme zamanlarında pencerenin yanında düşünceli kocaman elleri bacaklarının üzerinde yayılmış, sokaktaki devinimi izleyerek hep bir köşede otururdu. Karısı hep ev işi yapardı. Jean ona yardım ederdi. O kadar narindi ki bir sokakta karşıdan karşıya geçtiğini görünce Grant endişeye kapılmadan edemezdi. O zaman taşıtlar ona dev gibi gelirdi. Bir gün Noel için süslenmiş bir dükkanın önünde büyülenmişçesine vitrine bakan Jean ne güzel diyerek ona doğru yaslanmıştı. İşte evlilikleri böyle kararlaştırılmıştı. Grant'a göre hikayenin devamı çok basitti. Herkes için böyledir bu. Evlenilir, biraz daha sevilir, çalışılır. Sevmeyi unutana kadar çalışılır. Büro şefinin verdiği sözler yerine getirilmediğinden Jean da çalışıyordu. Burada Grant'ın ne dediğini anlamak için biraz hayal gücü gerekiyordu. Yorgunluğun da etkisiyle buna göz yummuş, giderek daha suskunlaşmış ve genç karısını sevildiğine inandırmaz olmuştu. Çalışan bir adam, yoksulluk, ağır ağır tıkanan gelecek, masa başında akşamların sessizliği. Böyle bir evrende tutkunun yeri yoktur. Büyük bir olasılıkla Jean acı çekmişti. Yine de durmuştu. Bazen insanın bilmeden acı çektiği olur. Yıllar geçmişti. Daha sonra gitmişti. Tabii yalnız gitmemişti. Seni sevdim ama artık yoruldum. Gitmekten mutlu değilim. Ama yeniden başlamak için mutlu olmak gerek. İşte kabaca yazdıkları bunlardı. Joseph Grant da acı çekmişti. Rio'nun söylediği gibi o da yeniden başlayabilirdi. Ama işte inancı yoktu. Yalnızca hep onu düşünüyordu. Yapmak istediği ona kendini savunmak üzere bir mektup yazmaktı. Ama güç bu diyordu. Uzun süredir bunu düşünüyorum. Birbirimizi sevdiğimiz süre içinde sözcükler olmaksızın birbirimizi anladık. Ancak her zaman insanlar birbirini sevemiyor. Belli bir anda onun gitmesine engel olabilecek sözcükleri bulmalıydım. Ama yapamadım. Grant kareli bir mutfak bezine burnunu siliyordu. Sonra bıyıklarını siliyordu. Rio ona bakıyordu. Özür dilerim doktor dedi. Ama nasıl demeli? Size güveniyorum. Sizinle konuşabiliyorum. Bu da bana bir heyecan veriyor. Gözle görülür biçimde Grant vebanın fersah fersah uzağındaydı. Akşam Rio karısına kentin kapatıldığını, kendisinin iyi olduğunu, sağlığına dikkat etmeyi sürdürmesini ve onu düşündüğünü bildiren bir telgraf çekiyordu. Kapıların kapatılmasından 3 hafta sonra hastane çıkışında Rio kendisini beklemekte olan genç bir adamla karşılaştı. Umarım beni tanırsınız dedi bu sonuncusu. Rio onu tanır gibiydi ama duraksıyordu. Bu olaylardan önce sizden Arapların yaşam koşulları ile ilgili bilgiler almaya geldim dedi öteki. Adım Raymond Rambert. Aa evet dedi Rio. Şimdi elinizde iyi bir röportaj konusu var. Öteki sinirli gibiydi. Konunun bu olmadığını, Doktor Rio'dan bir yardım istemeye geldiğini söyledi. Bunun için özür dilerim diye ekledi. Ancak kentte kimseyi tanımıyorum ve ne yazık ki gazetemin muhabiri Budala'nın teki. Rio ona kent merkezindeki bir dispansere kadar yürümelerini önerdi. Çünkü verilecek bazı buyruklar vardı. Zenci mahallesinin ara sokaklarından indiler. Akşam oluyordu. Ancak eskiden bu saatte öylesine gürültülü olan kent tuhaf bir biçimde tenha gibiydi. Hala altın rengini koruyan gökte yükselen birkaç borazan sesi askerlerin görevlerini yaptıkları havası verdiklerini kanıtlıyordu yalnızca. Bu sırada dik yollar boyunca mağripli evlerin mavi, kızıl ve mor duvarları arasında Rambert ateşli ateşli konuşuyordu. Gerçeği söylemek gerekirse o karısı değildi ama aynı şey demekti. Kent kapatılır kapatılmaz ona telgraf çekmişti. İlkin gelip geçici bir olayın söz konusu olduğunu düşünmüştü ve yalnızca onunla yazışmaya çalışmıştı. Orandaki meslektaşları bu konuda ellerinden bir şey gelmeyeceğini ona söylemişlerdi. Postane onu geri çevirmiş, valiliğin bir sekreteri de onunla dalga geçmişti. Sonunda bir kuyrukta 2 saat bekledikten sonra her şey yolunda, görüşmek üzere diye yazdığı bir telgraf göndermeye razı olmuştu. Ancak sabah uyandığında her şey bir yana, bu durumun ne kadar sürebileceğini bilmediği birden aklına gelmişti. Tavsiye edilerek oraya gelmiş olduğundan, onun mesleğinde bazı kolaylıklar vardı, Valilik özel kalem müdürüne ulaşabilmiş ve ona Orhan'la ilişkisi bulunmadığını, burada bir işi olmadığını, bir rastlantıyla burada bulunduğunu ve buradan çıktıktan sonra karantinaya alınma olasılığı olsa bile ayrılmasına izin verilmesinin doğru olacağını söylemişti. Müdür bunu çok iyi anladığını, ancak bir istisnanın olmayacağını, sonuçta durumun ciddi olduğunu ve hiçbir kararın alınamayacağını ona söylemişti. Ama sonuçta ben bu kentin yabancısıyım demişti Rambert. Kuşkusuz. Ama her şey bir yana, salgının uzun sürmeyeceğini umut edelim. Son olarak Orhan'da ilginç bir röportaj konusu bulabileceğini ve her olayda iyi bir yan bulunabileceğini belirterek Rambert'i avutmaya çalışmıştı. Rambert omuz silkiyordu. Kent merkezine geliyorlardı. Aptalca bu. Doktor biliyorsunuz. Ben dünyaya röportaj yapmak için gelmedim. Ama belki bir kadınla yaşamak için geldim. Bunda ne terslik var? Rio tüm bunların mantıklı göründüğünü söyledi. Merkezdeki bulvarda her zamanki kalabalık yoktu. Gelip geçenlerin bazıları uzaklardaki evlere koşuşturuyorlardı. Kimse gülümsemiyordu. Rio bunun o gün Randstad Ajansı'nın geçtiği haberin bir sonucu olduğunu düşündü. 24 saatin sonunda yurttaşlarımız yeniden umut etmeye başlıyorlardı. Ancak gündüz sayılar belleklerde henüz tazeliğini koruyordu. Konu şu ki dedi çekinmeden Rambert. Onunla tanışalı çok olmadı ve birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Rio hiçbir şey söylemiyordu. Ama ben sizi sıkıyorum dedi Rambert. Bu lanet hastalığa yakalanmadığımı belirten bir rapor yazıp yazamayacağınızı sormak istiyordum yalnızca. Bunun işime yarayacağını sanıyorum. Rio kafasıyla onayladı. Bacaklarına atılan bir erkek çocuğunu düşmemesi için tuttu ve yavaşça ayağa dikilmesine yardım etti. Yeniden yola koyuldular ve Palas Darma geldiler. İncir ağaçlarıyla palmiyelerin hareketsiz ve tozdan grileşmiş dalları tozlu ve pis bir cumhuriyet anıtının etrafında sarkıp duruyordu. Rio, beyazımsı bir sıva bulaşmış ayağını birkaç kez yere vurdu. Rambert'e baktı. Biraz geriye kaymış fötür şapkası, uzamış tıraşı, kravatın altında düğmeleri açık gömleğiyle gazetecinin dik kafalı ve somurtkan bir havası vardı. Emin olun sizi anlıyorum, dedi sonunda Rio. Ama yürüttüğünüz mantık doğru değil. Size bu raporu veremem. Çünkü gerçekten sizde bu hastalığın olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi bile, büromdan çıktığınız saniye ile valiliğe vardığınız saniye arasında mikrop kapmayacağınızı kanıtlayamam. Hem sonra, dedi Rambert, hem sonra size bu raporu versem bile hiçbir işinize yaramayacak. Niçin? Çünkü bu kentte sizin durumunuzda olan ve yine de çıkmalarına izin verilmeyen binlerce insan var. Ama ya onlarda veba mikrobu yoksa? Bu yeterli bir neden değil. Bu aptalca bir hikaye. Biliyorum, ancak hepimizi ilgilendiriyor. Onu olduğu gibi ele almak gerek. Ama ben buralı değilim. Ne yazık ki bundan böyle herkes gibi siz de buralı olacaksınız. Öteki yerinde duramıyordu. Bu bir insanlık sorunu, size yemin ederim. Bunun gibi birbiriyle iyi anlaşan iki insanın ayrılığının ne anlama geldiğinin farkında değilsiniz belki de. Rio hemen yanıtlamadı. Sonra bunun farkında olduğunu sandığını söyledi. Tüm gücüyle Rambert'in karısına kavuşmasını ve tüm sevenlerin birleşmesini istiyordu. Ancak genelgeler, yasalar vardı, veba vardı. Onun görevi de gerekeni yapmaktı. Hayır dedi Rambert acıyla, anlayamazsınız. Siz mantığın diliyle konuşuyorsunuz. Siz soyutluklar dünyasında yaşıyorsunuz. Doktor gözlerini cumhuriyet anıtına çevirdi ve konuştuğu dilin mantık dili olup olmadığını bilmediğini, ancak kesinliğin dili olduğunu ve bunun kesinlikle farklı bir şey olduğunu söyledi. Gazeteci kravatını düzeltiyordu. O zaman başka yoldan başımın çaresine bakayım anlamına mı geliyor bu? Ancak bu kenti terk edeceğim diye bir tür meydan okumayla sözünü sürdürdü. Doktor onu yine de anladığını ancak bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Evet sizi ilgilendiriyor dedi Rambert birden canlanarak. Size geldim çünkü alınan kararlarda sizin büyük bir payınız olduğunu söylediler bana. O zaman ben de düşündüm ki en azından bir kişinin durumunda oluşması için katkıda bulunduğunuz bir kararı siz bozabilirsiniz diye düşündüm. Ama sizin için fark etmiyor bu. Siz kimseyi düşünmediniz. Birbirinden ayrı düşmüş insanları aklınıza getirmediniz. Doktor bir anlamda bunun doğru olduğunu kabullendi. Bunu aklına getirmek istememişti. Evet görüyorum dedi Rambert. Halka hizmetten söz edeceksiniz. Ancak herkesin ortak iyiliği tek tek her kişinin mutluluğuyla olur. Hadi dedi doktor bir dalgınlıktan sıyrılır gibi. Veba da var, başka şeyler de var. Yargılamamak gerek. Ancak kızmakta haksızsınız. Bu işten sıyrılabilirseniz eğer, bundan sonsuz mutlu olurum. Yalnız görevimin engellediği bazı şeyler var. Öteki sabırsızlıkla kafasını salladı. Evet kızmakta haksızım. Sizin de böyle çok zamanınızı aldım. Rio girişimlerinden kendisini haberdar etmesini ve hiç kinlenmemesini ondan rica etti. Karşılaşacakları bir nokta kuşkusuz vardı. Rambert birden aklı karışmış gibi durdu. Evet, buna inanıyorum, dedi bir sessizlikten sonra. Kendi düşünceme ve sizin tüm bana söylediklerinize karşın buna inanıyorum. Duraksadı. Ama sizin düşüncenize katılamıyorum. Şapkasını alnına indirdi ve hızlı adımlarla ayrıldı. Rio onun Taro'nun oturduğu otele girdiğini gördü. Bir süre sonra Rio başını salladı. Gazeteci mutluluk için sabırsızlanmakta haklıydı. Ama kendisini suçladığında haklı mıydı? Siz soyutluklar dünyasında yaşıyorsunuz. Vebanın iyice hız kazandığı, ortalama kurban sayısının 500'e çıktığı, kendi hastanesinde geçirdiği şu günler gerçekten soyutluk muydu? Evet, talihsizliğin soyut ve gerçek dışı bir yanı vardı. Ancak soyut olan sizi öldürmeye başlarsa o zaman soyutluklarla ilgilenmek gerekir. Ve Rio bunun en kolay şey olmadığını biliyordu yalnızca. Örneğin sorumluluğunu yüklendiği şu ek hastaneyi, artık 3 tane vardı, yönetmek kolay değildi. Hastanenin konsültasyon salonuna açılan bir odasını hasta kabul odası olarak düzenletmişti. Kazılmış yerde ortasında tuğladan bir adacık bulunan mikrop öldürücü su gölü oluşmuştu. Hasta adanın üzerine taşınıyor, çabucak soyuluyor ve giysileri ilaçlı suya atılıyordu. Yıkanıp kurulanmış, sırtında kaba kumaştan hastane gömleğiyle Rio'ya geliyordu. Sonra onu odalardan birine taşıyorlardı. Bir okulun üstü kapalı teneffüs yerlerini kullanmak zorunda kalmışlardı. Şimdi toplam olarak yarısı dolu 500 yatak kapsıyordu. Kendi yönetiminde gerçekleşen sabah muayenesinin ardından hastalar aşılanıp hıyarcıklar yarıldıktan sonra Rio istatistikleri inceliyor ve öğleden sonraki konsültasyonlarının başına dönüyordu. Son olarak akşam hastalarını geziyor ve gece geç saatte evine dönüyordu. Bir gece önce annesi genç Madame Rio'dan gelen telgrafı ona uzatırken doktorun ellerinin titrediğini fark etmişti. Evet, diyordu. Ancak sebatla daha az sinirli olurum. Güçlü ve dayanıklıydı. Aslında henüz yorulmamıştı. Ancak örneğin ziyaretleri katlanılmaz olmaya başlamıştı. Salgın ateşini teşhis etmek hemen hastayı hastaneye kaldırmak demekti. İşte o zaman gerçekten soyutlama ve güçlük başlıyordu. Çünkü hastanın ailesi onu ancak iyileşmiş ya da ölmüş olarak yeniden görebileceğini biliyordu. Acıyın doktor, diyordu Madame Lore, Taro'nun otelinde çalışan hizmetçi kadının annesi. Ne demekti bu? Tabii ki acıyordu. Ancak bu kimseyi bir yere götürmüyordu. Telefon etmek gerekiyordu. Az sonra ambulansın sireni çınlıyordu. Başlangıçta komşular pencerelerini açıp bakıyorlardı. Daha sonra alelacele pencerelerini kapatır oldular. O zaman savaşımlar, gözyaşları, telkin, özetle soyutluk başlıyordu. Ateş ve kaygıyla iyice ısınan şu daireler çılgınlıklara sahne oluyordu. Ama hasta götürülüyordu. Rio gidebilirdi. İlk zamanlarda telefon etmek ve ambulansı beklemeden başka hastalara koşmakla kendini sınırlamıştı. Ancak aileler veba ile baş başa kalmayı artık sonunu bildikleri bir ayrılığa yeğe tutarak kapılarını örtmüşlerdi. Çığlıklar, buyruklar, önce polisin müdahalesi, ardından silah gücüyle hasta zorla götürülüyordu. İlk haftalarda Rio ambulans gelene kadar beklemek zorunda kalmıştı. Sonra hekimlerin hastaları dolaşmaları sırasında her birine gönüllü bir müfettiş eşlik etmeye başlayınca Rio bir hastadan ötekine koşabildi. Ancak başlangıçta her akşam Madame Lore'nin yelpaze ve yapay çiçeklerle süslenmiş küçük dairesine girdiği o akşamı andırıyordu. Onu karşılayan anne zoraki bir gülümsemeyle şöyle demişti. Umarım herkesin sözünü ettiği o ateşten değildir. Ve o, örtüyü ve geceliği açıp karın ve bacaklardaki kırmızı lekeleri, boğumları sessizce inceliyordu. Anne, kızının bacaklarının arasına bakıyor ve kendini tutamadan bağırıyordu. Her akşam, bütün ölümcül belirtileri taşıyan karınlar karşısında bir rüyaydaymışçasına anneler işte böyle haykırıyordu. Her akşam Rio'nun kollarına kollar yapışıyordu. Yararsız sözler, vaatler ve ağlayışlar yağmur akıyordu. Her akşam ambulans sirenleri acı kadar yararsız olan krizleri başlatıyordu. Ve birbirine benzeyen uzun gecelerin sonunda Rio durmadan yinelenen buna benzer uzun bir dizi sahneden başka bir şey umut edemiyordu. Evet, veba soyutluk gibi tek düzeydi. Belki bir tek şey değişiyordu ve o da Rio'nun kendisiydi. Bunu o akşam Cumhuriyet Anıtı'nın dibinde yalnızca içini doldurmaya başlayan o anlaşılması güç kayıtsızlığın bilinciyle Rambert'in gözden yittiği otel kapısına bakarken duyuyordu. Bu yorucu haftaların sonunda kentin bir aşağı bir yukarı dolaşmak için sokaklara döküldüğü tüm o erken saatlerde Rüyü acıma duygusuna karşı kendini artık korumasına gerek kalmadığını anlıyordu. Acıma yararsız olduğu zaman ondan bıkılır. Ve ağır ağır kendi içine kapanan bu yüreğin duyumsayışı doktor için şu ezici günlerin tek avuntusuydu. Böylece işinin kolaylaşacağını biliyordu. Bu nedenle bundan keyif duyuyordu. Annesi onu sabahın ikisinde karşıladığında, kendisine oğlunun yönelttiği boş bakışla üzüntüye boğulduğunda, aslında Rio'yu rahatlatabilecek tek şeyin bu olmasına da yeriniyordu. Soyutla mücadele edebilmek için biraz ona benzemek gerekir. Ama Rambert bunu nasıl hissedecekti? Rambert için soyut, kendi mutluluğuna karşı olan her şeydi. Ve gerçekte Rio bir bakımdan gazetecinin haklı olduğunu biliyordu. Ancak bazen soyutluğun mutluluğa baskın çıkabileceğini ve o zaman yalnızca onu göz önünde bulundurmak gerektiğini de biliyordu. Rambert'in başına gelecek olan da buydu. Ve doktor bunu Rambert'in sonradan kendisine içini açmasıyla ayrıntılı olarak öğrenebildi. Böylece ve yeni bir plana göre bireyin mutluluğu ve vebanın soyutluğu arasında geçen bu uzun dönem boyunca kentimizin tüm yaşantısını dolduran şu tatsız mücadeleyi sürdürebildi. Ancak bazılarına soyut gibi gelen şeyler, bazılarına göre gerçekti. Vebanın ilk ayı, salgının önemli ölçüde hızlanması ve hastalığın başında yaşlı Michel'e yardım etmiş olan Cizvit papazı Panelo'nun ateşli vaazıyla gerçekten iç karartıcı bir hal aldı. Rahip Panelo, daha önceden Oran Coğrafya Derneği'nin bültenine sık sık katkıda bulunarak kendini göstermişti. Eski yazıtları, günümüze kazandırdığı çalışmaları onu burada söz sahibi yapmıştı. Ancak bir uzmanın çevresinde oluşabilecek bir kitleden çok daha geniş bir topluluğun ilgisini modern bireycilik üzerine yaptığı bir dizi konferansla toplamıştı. Modern çağa özgü inançsızlıktan da, geçmiş yüzyılların yobazlığından da uzak, titiz bir Hristiyanlığın ateşli savunucusu olarak ortaya çıkmıştı bu konferanslarda. Bu konuda dinleyici kitlesinin aklını katı gerçeklerle karıştırmamıştı. Ünü de buradan geliyordu. Oysa bu ayın sonuna doğru kentimizin ruhani liderleri kendi bildikleri yöntemlerle bir haftalık ortak dua ayinleri düzenleyerek vebayla savaşmaya karar verdiler. Halkın inancıyla ilgili bu toplantılar vebalı aziz olan Saint Roch'a yakardıkları görkemli bir ayinle sona erecekti. Bunu fırsat bilerek rahip Penolo'nun da söz almasını istemişlerdi. 15 gündür rahip kendi tarikatında kazandığı özel yeri sağlayan Saint Augustin ve Afrika Kilisesi ile ilgili çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Coşkulu ve tutkulu yapısıyla ona verilen görevi kararlılıkla kabul etmişti. Bu vaaz daha yapılmadan uzun zaman öncesinden kentte konuşulmaya başlamıştı bile ve o dönem tarihine kendi özellikleriyle önemli bir an olarak geçti. Dua haftasını çok kalabalık bir halk kitlesi izledi. Normal zamanlarda Oranlıların özellikle pek inançlı olduğundan değil. Örneğin pazar sabahları deniz banyoları ayinlerin ciddi bir rakibidir. Birden hidayete erdiklerinden de değil. Ancak bir yandan kentin ve limanın kapatılmasıyla deniz banyoları olanaksızlaşmıştı. Öte yandan da başlarına gelen inanılmaz olayları henüz içlerinde hissetmeseler bile bir şeylerin değişmiş olduğunu kesinlikle bildiklerinden özel bir ruh hali içindeydiler. Öte yandan birçoğu salgının duracağını ve aileleriyle bundan kurtulacaklarını umut ediyordu. Sonuçta henüz hiçbir konuda bir zorunluluk duymuyorlardı. Onların gözünde veba nasıl geldiyse bir gün öyle gidecek istenmeyen bir konuk gibiydi. Korkmuşlardı ancak umutsuz değillerdi. Vebaya kadar sürdürdükleri varoluşu unutacakları, vebanın onların yaşam biçimi olarak karşılarına çıkacağı o an daha gelmemişti. Sonuçta beklemedeydiler. Başka sorunlara karşı olduğu gibi, dine karşı da veba kayıtsızlıktan olduğu kadar tutkudan da uzak, nesnellik sözcüğüyle tanımlayabileceğimiz bir tinsel nitelik kazandırmıştı onlara. Dua haftasını izleyenlerin çoğu, örneğin inanmışlardan birinin Doktor Rio karşısında "Olsun, bir zarar gelmez nasılsa" türünden ettiği sözlere katılabilirdi. Taro bile not defterine Çinlilerin bu gibi durumlarda veba tanrısı karşısında tef çalacaklarını yazdıktan sonra gerçekte önlemlerin mi yoksa tefin mi etkili olduğunu bilmenin kesinlikle olanaksız olduğunu belirtiyordu. Soruyu kestirip atmak için de bir veba tanrısının bulunup bulunmadığını araştırmak gerektiğini ve bu konudaki bilgisizliğimizin akla gelebilecek her tür düşünceyi kısırlaştırdığını eklemekle yetiniyordu. Ne olursa olsun, kentimizin katedrali tüm hafta boyunca inananlarla neredeyse doldu. İlk günlerde birçok kentli içeri girmek yerine ana kapının önünde uzanan palmiye ve nar ağaçlarıyla dolu bahçede kalıp sokaklara taşan yakarma ve dua selini dinliyordu. Yavaş yavaş birkaç kişinin de örnek olmasıyla aynı dinleyiciler içeri girmeye ve topluluktan yükselen ilahilere çekingen sesleriyle katılmaya karar verdiler. Ve pazar günü katedral büyük bir toplulukla dolup taştı. Bir gün öncesinden başlayarak hava kapamıştı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Dışarıda duranlar şemsiyelerini açmıştı. Rahip Panelo kürsüye çıktığında katedralin içinde buhur ve ıslak giysi kokusu yayılıyordu. Rahip orta boylu ancak topluydu. Kürsünün kenarına yaslanıp iri elleriyle ahşabı kavradığında çelik çerçeveli gözlüğünün altında beliren iki kırmızımsı lekeyi andıran yanaklarıyla yoğun ve kara bir biçim gibi algılandı. Güçlü, coşkulu, insanı uzaklara taşıyan bir sesi vardı. Dinleyenleri ateşli ve çekiç gibi bir tümceyle "Kardeşlerim, felaketin içindesiniz. Kardeşlerim, bunu hak ettiniz." diyerek sarstığında dinleyici topluluğundan kilise avlusuna kadar taşan bir dalgalanma oldu. Mantıksal açıdan bunu izleyen bölüm bu etkileyici giriş söylemine uymuyor gibiydi. Yurttaşlarımız ancak söylemin devamında rahibin söz ustalığı sayesinde tüm vaazın ana fikrini yumruk gibi bir kerede sunduğunu kavradı. Panelo bu tümcenin hemen ardından Mısır'daki vebayla ilgili İncil'in göç bölümüne gönderme yaparak şöyle dedi. Tarihte bu felaketin ilk kez ortaya çıkışı Tanrı düşmanlarının cezalandırılması nedeniyledir. Firavun sonsuz tasarılara karşı çıkıyordu ve veba ona diz çöktürdü. Tüm tarihin başından bu yana Tanrı'nın bu felaketi kibirlileri ve körleri dize getirmiştir. Bunu iyice düşünün ve diz çökün. Dışarıda yağmur şiddetleniyordu ve katıksız bir sessizliğin tam ortasında söylenen sağanağın da sesiyle daha derin bir anlam kazanan bu son tümce öyle bir tınıyla çınladı ki birkaç dinleyici bir saniyelik bir duraksamanın ardından oturdukları yerden dua taburesine doğru kendilerini kayarcasına bıraktılar. Ötekiler bu örneği izlemek gerekir diye düşündüler. Öyle ki birkaç sandalye çıtırtısı dışında hiçbir ses çıkmadan tüm dinleyici topluluğu çok geçmeden diz çöktü. O zaman Panelo dikleşti, derin bir soluk aldı ve giderek ciddileşen bir tonlamayla devam etti. Eğer bugün veba sizi ilgilendiriyorsa bunun nedeni düşünme zamanının gelmiş olmasıdır. Dürüst insanların bundan korkmasına gerek yok. Ancak kötüler titremekte haklı. Evrenin uçsuz bucaksız ambarında karşı çıkılması olanaksız bu felaket, samanı tohumdan ayırıncaya kadar insanlık buğdayını dövüp duracak. Saman tohumdan çok, kurtulanlardan çok, aramızdan ayrılanlar olacak. Ve bu felaketi Tanrı istemedi. Uzun zamandır dünya kötülükle uzlaştı. Uzun zamandır Tanrı'nın bağışlayıcılığına güvendi. Biraz pişmanlık yetiyordu. Her şeye izin vardı. Ve pişmanlık konusunda herkes kendini güçlü hissediyordu. Zamanı gelince nasılsa pişmanlık duyulacaktı. O zamana kadar en kolayı kendini sıkıntıya sokmamaktı. Gerisini Tanrı'nın bağışlayıcılığı hallederdi nasılsa. Ama işte bu böyle sürmeyecekti. Uzun süredir bu kent halkına acıyan bakışını çevirmiş olan Tanrı beklemekten bıkarak sonsuz umudunun boşa çıkmasıyla hayal kırıklığına uğrayarak bakışını başka yana çevirdi. İşte şimdi Tanrı'nın ışığından yoksun bir halde vebanın cehenneminde uzun süre kalacağız. Salonda sabırsız bir at gibi birisi hırıltılı bir ses çıkardı. Kısa bir aradan sonra rahip daha alçak bir tonla sözünü sürdürdü. Altınsı efsanede Lombardiya'da Kral Humbert zamanında vebanın İtalya'yı alt üst etmesi anlatılır. Veba öyle şiddetliymiş ki çok az sayıda hayatta kalanlar ölüleri toprağa vermekte yetersiz kalıyorlarmış. Ve bu veba özellikle Roma ve Pavia'yı kırıp geçiriyormuş. Ve bir iyilik meleği ortaya çıkmış. av mızrağı taşıyan kötülük meleğine emirler veriyor, evlerin kapısını çalmasını buyuruyormuş. Kapı kaç kez çalınırsa o evden o kadar ölü çıkıyormuş. Sözün burasında Panello sanki yağmurun etkisiyle kıpırdayan perdenin gerisinde bir şey göstermek istiyormuşçasına kısa kollarını kilise girişine doğru uzattı. Kardeşlerim, dedi güçlü bir sesle. Bugün sokaklarımızda meydana gelen aynı ölümcül av. Görün onu. Şu veba meleğini, Lucifer gibi güzel ve kötülüğün kendisi gibi parlak, çatılarınızın tepesinde dikilmiş, sağ eli başının seviyesinde mızrağını tutuyor. Sol eli evlerinizden birini gösteriyor. Belki şu anda parmağı sizin kapınıza yöneliyor. Mızrak ahşabın üzerinde tınlıyor ve aynı anda veba evinize giriyor. Odanıza girip oturuyor. Dönmenizi bekliyor. Orada sabırlı ve dikkatli, sanki dünyanın kendi düzeni gibi kendinden emin. Yeryüzünün hiçbir gücü, hatta şunu iyi bilin, insanlığın işe yaramaz bilimi bile onun size uzattığı o elden kurtulmanızı sağlayamaz. Ve acının kanlı meydanında dövüldükten sonra samanla birlikte sizler de atılıp gideceksiniz. Burada rahip felaketin dokunaklı imgesini daha da geniş ele aldı. Kentin üzerinde fırıl fırıl dönmekte olan, kime rast gelirse çarpıp yeniden kanlar içinde yükselen, insanlık acısını ve kanı gerçeğin ekinini oluşturacak tohumları olarak savuran büyük odun parçasını anlattı. Uzun konuşma süresinin sonunda rahip Panello durdu, alnına düşmüş saçları ellerinden kürsüye doğru akan bir titremeyle gerilmiş bedeniyle daha kısık ancak suçlayıcı bir tonla sözü sürdürdü. Evet, düşünme zamanı geldi. Günün ağırlıklarından kurtulmak için pazar günleri Tanrı'yı ziyaret etmek yeterli sandınız. Diz çöküp birkaç yakarma bu canice kayıtsızlığın bedelini rahatça öder diye düşündünüz. Ancak Tanrı tutku sever. Bu uzak ilişkiler onun ateşli şefkatine yetmez. Sizi daha uzun süre görmek ister. Onun sizi sevme tarzı böyledir ve gerçeği söylemek gerekirse onun tek sevme biçimi budur. İşte bu yüzden sizin ziyaretinizi beklemekten sıkılıp insanların bir tarihi olduğundan beri felaketin tüm günah kentlerini gezdiği gibi sizi de ziyaret etmesine göz yumdu. Şimdi günah nedir biliyorsunuz. Tıpkı Kabil'le oğullarının, tufan öncesi insanların, Sodom ve Gomorralıların, Firavun ve Eyüp'ün ve tüm lanetlenmişlerin bildiği gibi. Ve tüm bu insanların yaptığı gibi, kentin sizi ve felaketi duvarlarıyla çevirdiği günden beri insanlara ve nesnelere yeni bir bakış yöneltiyorsunuz. Sonunda artık biliyorsunuz ki her şeyin özüne inmek gerekli. O anda kilise rutubetli bir rüzgarla doldu ve mumların alevi çıtırdayarak yana doğru yattı. Yoğun bir bal mumu kokusu, öksürükler ve bir hapşırık, çok beğenilen bir incelikle konusuna dönen rahip Panello'nun bulunduğu yere doğru yükseldi. Sakin bir sesle sözünü sürdürdü. Aranızdan birçoğunuz nereye varmak istediğimi merak ediyorsunuz, bunu biliyorum. Sizi gerçeğe yöneltmek ve tüm söylediklerime karşın size neşelenmeyi öğretmek istiyorum. Artık öğütlerin ya da kardeşçe uzatılmış bir elin yardımıyla iyiliğe yönelme zamanı değil. Bugün gerçek bir buyruk oldu. Ve kurtuluşun yolunu size gösteren ve sizi ona iten kırmızı bir mızraktır. Kardeşlerim, her şeyin içine iyiyi ve kötüyü, öfkeyi ve acımayı, vebayı ve kurtuluşu katan tanrısal bağışlayıcılık işte burada kendini gösteriyor. Sizi yaralayan, sizi yücelten ve size yol gösteren işte bu felaketin kendisidir. Çok uzun zaman önce Habeşistanlı Hristiyanlar vebayı sonsuzluğa ulaşmak için tanrısal kaynaklı etkili bir yol olarak görüyorlardı. Buna yakalanmamış olanlar kesinlikle ölmek için vebalı örtülere sarınıyorlardı. Kuşkusuz kurtuluşa ulaşmak için böyle çılgınca bir yolu öneremeyiz. Kibire çok yakın, gereksiz bir sabırsızlıktır bu. Tanrı'dan daha aceleci olmamak gerekir. Ve onun kurduğu değişmez düzeni hızlandırdığını ileri süren her şey sapkınlığa yol açar. Ama en azından böyle bir örnekten alınacak ders vardır. Yalnızca daha bilinçli ruhların her acının derininde yatmakta olan sonsuzluğun görkemli ışığını görmesini sağlar. Bu ışık kurtuluşa giden alacakaranlık yolları aydınlatır. Eksiksiz biçimde kötüyü iyiye dönüştüren tanrısal iradeyi açıklar. Bugün bile bu ölüme, acıya ve uğultuya doğru gidişin içinden bizi esas sessizliğe ve her yaşamın ilkesine doğru yöneltiyor. İşte kardeşlerim, buradan işkence eden sözlerle değil, huzur veren sözlerle çıkmanız için size sunmak istediğim sonsuz teselli işte bu. Panelo'nun sözlerini bitirdiği anlaşılıyordu. Dışarıda yağmur dinmişti. Islak ve güneşli bir gökten meydana daha taze bir ışık yansıyordu. Sokaktan seslerin kayarcasına giden arabaların gürültüsü, uyanmakta olan bir kentin sesi yükseliyordu. Sessiz bir telaş içinde dinleyiciler dalgın dalgın eşyalarını topluyorlardı. Ancak o sırada rahip yeniden söze başladı ve vebanın tanrısal kaynağını ve bu felaketin ceza niteliğini gösterdikten sonra böylesine trajik bir konuyla ilgili olarak sanatlı sözlerin gereksiz olacağından konuşmasını bitirdiğini söyledi. Her şeyin herkes için açık seçik olduğunu düşünüyordu.